begin van donderdag 19 augustus. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul is geland op Schiphol. Het toestel kwam iets over 11 aan, een paar uur later dan verwacht. De Nederlanders vlogen eerder vandaag vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Tbilisi in Georgië. Rond de luchthaven van Kabul is het onrustig. Buiten de poort staat een grote mensenmassa en door verdrukking zouden de gewonden zijn gevallen. Zowel Taliban-soldaten als Amerikaanse militairen schieten in de lucht om de menigte uiteen te drijven. Een nieuw Nederlands ambassadeteam is aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat team bestaat uit ambassadeur Weigers, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de beveiliging moeten zorgen. Het team gaat op de luchthaven verder met het mogelijk maken van de evacuaties, meldt Buitenlandse Zaken. Het team vervangt de medewerkers die zondag van hun bed werden gelicht en door de Amerikanen naar het vliegveld werden gebracht. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte vanavond 3 live-uitzendingen vanuit Valkenburg. De eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow Op 1. De grote bosbrand in de buurt van de Zuid-Franse badplaats Saint-Tropez heeft aan 2 mensen het leven gekost. Hun lichamen werden gevonden in een uitgebrand huis in het stadje Grimaud. 27 mensen raakten gewond, onder wie een aantal brandweermensen. Een vrouw wordt nog vermist. De brand begon maandag. Inmiddels zijn zeker 7000 hectare in de as gelegd. PSV heeft in de voorronde van de Champions League met 2-1 verloren van Benfica. In Lissabon keek PSV al snel tegen een achterstand aan. Na een kleine 10 minuten scoorde Rafa Silva. Net voor rust maakte Weigl de 2-0. Cody Gakpo scoorde namens PSV in de tweede helft. In Glasgow verloor AZ met 2-0 van Celtic. Die wedstrijd is voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Volgende week donderdag is de return. Het weer, veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met buien, dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De benoeming was al een vrolijke aangelegenheid, maar per 2022 is het zover en heeft België een nieuwe dichter des vaderlands. In het land waar taal altijd onderwerp is van strijd, is het dit keer de beurt aan een Vlaming, Mustafa Keur. Zijn wieg stond ver van België in Anatolië. Zijn vader reisde ooit naar Parijs en binnen een paar weken stond hij in de mijnen in België. Mustafa zelf wilde later voetballer worden. Hij werd uitbater van een broodjeswinkel, tot een ongeluk en blijvend invalide maakte. Hij ontdekte de poëzie, het papier. Zijn debuut werd meteen lovend ontvangen. En hoewel gebonden aan een rolstoel, op papier kan Mustafa Keur dansen met woorden. Als dichter des vaderlands wil hij poëzie geven ook aan de Belgen die normaal van de dichtkunst verstoken blijven. En Mustafa Keur werd geboren in 1976. Mustafa, welkom. Leuk dat je bent gekomen. Bedankt om me te vragen. Wat wordt je eerste daad als je dichter des vaderlands bent? Wel, de inauguratie is de 26e januari. Ik ben vooralsnog nu vooral bezig met de inauguratie in te kleden. Waar we het gaan laten doen en hoe we het gaan laten doen. Dat moet een groot gebeuren worden. Vooral mooi en een symbolische plek moet het zijn waar ik vooralsnog niks over mag en kan zeggen. Want het gaat heel mooi en spectaculair zijn. Als een soort kroning ga je het doen. Niet alleen een kroning, het is ook, goed begonnen is half gewonnen. Hè? Als je een mooie start hebt, dat het, je vertrekt daarmee. Hè? Goed uit de startblokken komen ze altijd de wedstrijd half gewonnen. Daar zijn we vooral mee bezig vandaag. Ik heb deze middag nog een Zoom-gesprek gehad met de Inner Circle. En het is. Welke inner circle? Wiens inner circle? De comité van de Dichter des Vaderlands. Poëziecentrum. Dat is een uitgever / huis die vooral met alles wat met poëzie te maken heeft, daar wel iets te vertellen en te zeggen hebben. En mezelf dan, om te kijken hoe we het gaan aanpakken. Dus daar zijn we vooral mee bezig. En ook, hoe wil je, what's your legacy, zoals ze dan zeggen. Hoe wil je 2 jaar later, wat voor nalatenschap wil je achtergelaten hebben? En daar ben ik vooral mee bezig, van wat voor pijlpunten wil ik maken? Wat zijn de belangrijkste thema's die ik wil aankaarten of Wat voor poëzie wil ik brengen? Toch even over die inauguratie, want je hebt mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ja, dacht ik. En als die helemaal gewekt is, dan gaat hij ook niet zo makkelijk meer liggen. Ik snap dat je er niet te veel over wil zeggen, want dan loop je jezelf in de spaken natuurlijk. Maar hoe zou je zoiets groots en meeslepend kunnen doen? Ja, kijk, je kan allerlei plekken, symbolische plekken benoemen. Het hart van Brussel, het paleis. Maar zoiets kan je bijvoorbeeld eventueel doen. Maar natuurlijk, het is niet van om vervelend of zoals Nederlandse lullig te doen. Ik denk dat ik echt het niet mag verklappen. Want als het mij lukt, dan denk ik dat we een heel mooi symbolische plek hebben dat ook heel poëtisch qua setting zal zijn. Ja, dan denk ik toch aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Zijn jouw woorden. En dan is het natuurlijk de vraag of de majesteit dat wil. Je kan maar de vraag stellen, hè. Dan is het aan hem of hij erin meegaat of niet. Hè. Zal ik hier ophouden? Want volgens mij... Nee, je mag daarover doorlopen. Ja, is het zo? Heb je de koning gevraagd? Daar weid ik nog niet over uit. Maar u brengt mij op ideeën. Zou leuk zijn als hij het deed. Wat wordt je nalatenschap? Wat wordt jouw missie als dichter des vaderlands van het Koninkrijk der Belgen? Daar wil ik heel graag over uitweiden. En een van die thema's die ik absoluut wil op de kaart zetten is... Ik denk dat Nederland daar ook niet aan grote verschillen te merken zal zijn in de cijfers. We hebben echt dramatische cijfers wanneer het op suïcide, zelfdoding aankomt. En België heeft daar echt... het zijn verschrikkelijke cijfers. En dat is een Westhoek, dat is een gebied... West-Vlaanderen, daar is erg. Daar stapt wekelijks één iemand uit het leven. En je merkt nu ook in de cijfers dat het zelfs tieners zijn die... blijkbaar het leven niet meer waardig genoeg vinden om voor te leven, terwijl ze nog aan het prille begin van hun leven staan. En ik heb al met de mensen van de zelfmoordlijn contact gehad om te kijken of er een samenwerkingsverband kan aangegaan worden. En ze waren heel verheugd. En ik moest het zo nog heel even duidelijk maken dat het echt wel vanaf 2022 was. Want ze hadden liefst gisteren al daarmee naar de pers en media gegaan. Omdat zij ook wel zien, zeker met corona, wat voor een, hoe dat daarin heeft ingehakt bij een bepaalde soort mensen in onze samenleving. Want ik lees overal dat de zelfdodingen niet zijn gestegen tijdens onder de coronapandemie. Ja, maar trust me, ik denk dat er heel veel mensen zijn met die gedachten die daarmee rondlopen. Zeker als je zo lang op je kin moet kloppen en niks mag doen. En de cijfers in Brussel bijvoorbeeld, wat betreft de vaccinatiegraad, die zijn echt niet om naar huis te schrijven. Vandaar dat ze nu gisteren of vandaag zelfs nog hebben gezegd dat als de schooljaar aanvangt over 2 weken, dat in Vlaanderen de mondmaskerplicht wegvalt, maar in Brussel, dat ze daar nog echt wel tot eind september moeten de mondmaskers aanhouden. En dan de hele dag in een klaslokaal. Wat kun je als dichter tegenover suïcide stellen? Wat kun je daar op zijn mee minst, doen? Op zijn minst jouw engagement aangaand dat je daar al is het maar een paar zinnige dingen over te vertellen hebt en in een studio als hier bijvoorbeeld al een verhaal over komt vertellen. Zeker omdat het ook mij heel nauw aan het hart ligt, omdat ik zelf een broer heb die op 24-jarige leeftijd en 94 uit het leven is gestapt. Je kan je niet voorstellen wat zo'n daad die aan zich verschrikkelijk is en enorm een gat in je hart slaat, blijven diegenen die met dat gegeven nog moeten een leven verder leiden, verweest achter. Dus één iedereen die met suïcide te maken heeft, los van het feit dat je daar een gebroken hart en die in gruzelementen is geslaan, moet je nog een heel leven lang met dat gegeven verder leven. En wetende dat één iemand uit jouw gezin, waar toch nog altijd een of ander taboe rondheerst, moet je voort met dat leven dat toch vertekend en een beetje gebroken is. Is die pijn nog steeds elke dag aanwezig voor jou? Ik denk wel regelmatig aan mijn broer, ja. En het is toch een stukje falen die je natuurlijk niet zo mag benaderen, maar je faalt als, niet alleen als gezin of als broer, maar ook als gemeenschap. Omdat je niet hebt kunnen voorkomen dat een 24-jarige of jongere iemand door toedoen van een samenleving of een gemeenschap of een klein dorpsgoedgemeente toch uit die wieg is gevallen. Dat is als het je verwijt het jezelf. Niet verwijten, dat je daar toch een stukje verantwoordelijkheid voelt. Omdat je niet op tijd hebt kunnen hem of haar wel kunnen intrigeren en mee het leven in laten leiden. Zodat hij niet dat soort daad mee zat en uiteindelijk ook het heeft gedaan uiteindelijk. Is dat een terecht gevoel, dat je verantwoordelijkheid hebt of dat je iets had moeten doen of dat je misschien wat te kort denkt te hebben geschoten? Is dat terecht om zulke gedachten erbij te hebben? Ja en nee. Je mag natuurlijk niet dat als een soort last op je schouders, die als een lood op je schouders weegt en dat je daardoor je leven lang met een lode last die ondraaglijk is. Maar het is wel toch ook een stukje falen. Noem het een vader, noem het een moeder, noem het een dorp, dat je daar geen antwoord op kon geven. Dan kom je bij het waarom-vraag natuurlijk. Dat niet 1, 2, 3 makkelijk te geven is. Er zijn allerlei psychologische, maar ook maatschappelijke verklaringen voor. Het heeft met enerzijds een huishouden te maken waar bepaalde zaken niet aan de orde kwamen of niet genoeg aandacht werd besteed aan het mentale of het psychologische lijden van een jonge man in de schoenen van mijn broer. Maar ook een gemeenschap. Dat er geen wijkgebeuren was of geen buurthuis was of sociale werker was waar dat soort dingen wel zouden kunnen opgepikt worden. En waar hij aansluiting had kunnen vinden. Aansluiting, maar ook misschien nooit in die mate de drang in die mate een rol speelde dat hij uiteindelijk over het stag is gegaan. Snap je? Dat je op tijd een soort vangnet hebt, een alternatief hebt die jou die noodzaak, die oerkreet, die letterlijke noodkreet niet nodig had. Dat je daar wel een vangnet voor had die sociaal, economisch of huisvesting. Dat zijn allemaal vangnetten die, als die wegvallen, dat zijn toch hiaten die je complex leven al nog eens belasten met dat soort zaken. Waardoor je ook frictie krijgt bij jou en jouw gezinsleden. En dan eerder geneigd zijn om zo'n daden te stellen. Is dat de grootste pijn van je leven? Dat je je broer niet hebt kunnen redden? Ja. Niet zozeer kunnen redden, maar mijn broertje is overkomen. Dat hij als een soort Icarus is ons komt ontvallen. Omdat hij te hoog en te dicht bij de zon. Dicht bij de zon kwam en zijn vleugels brandden. Ja. Is dat ook de reden waarom je nu wil inzetten op dat thema? Ja. Als dichter, om te kijken of je misschien kunt voorkomen dat anderen dat lot overkomt? Ja. Tuurlijk. Het is heel mooi en je moet oppassen dat je, voordat je het goed en wel beseft, word je ook als dusdanig in de wereld gezet. Hij is een geëngageerde schrijver of hij is zus of zo. Maar als er een punt is die ik absoluut graag mijn energie of mijn engagement voor wil aangaan, dan is het zeker een thema als suïcide. En zeker omdat het in ons regio waar we echt wel genoeg middelen en economisch welvarende regio zijn die dat soort dingen perfect zou kunnen opvangen en de middelen voor kan vrijmaken, dat we daar toch om een of andere reden niet in slagen dat soort jonge mensen ons komen te ontvallen en met alle gevolgen van dien voor de nablijvers. Ja. Wat kan poëzie doen? Wat kan een dichter doen? Poëzie is toch dat stukje wat ons mens maakt. Als poëzie, als er iets is dat ons onderscheidt van primaten of andere zoogdieren, is het dat schoonheid, dat wij in staat zijn tot schoonheid te creëren. Dat wij dingen kunnen boetseren. En poëzie is weliswaar taal dat je niet kunt vastpakken, buiten in een boek, maar poëzie, het gesproken taal, dat je spreekt het dan het vervliegt, maar het is ook iets dat je boetseert. Je geeft vorm aan een volk, aan een tijd en een natie. En als poëzie jou juist kan ontroeren of beroeren en dingen op een ander perspectief kan plaatsen, het is tot in de treuren herhaald. Als poëzie iets kan verwezenlijken, is het wel eens waar dat wat je nooit had gedacht dat dat soort dingen, sentimenten of sensaties in jou leefden, verwoord zien op een stukje papier en daar ook enorm door gepakt zijn en misschien dat kunnen een plaats geven. Je ambitie was zo groot als het ging over het begin van je dichterschap des vaderlands. Misschien wel de koning, misschien wel een paleis, maar misschien dacht je wel aan iets anders hoor, aan een... Ja. Aan een koets of aan een helikopter. Een volkstuintje, dacht ik. Een volkstuintje, ja. maar je ambitie voor de invulling is nog groter. Ja. Levens redden. Levens redden met poëzie. Mensen bereiken die nu overal buiten staan. Die niet aansluiting kunnen vinden. Die niet gevonden worden. Van wie de noodkreten niet gehoord worden. Is er een ultiemere daad dat een mens kan stellen? Namelijk een leven redden. We kunnen daar melig over doen. Nee, iedereen moet zijn integriteit of haar zelfstandigheid behouden. Maar eigenlijk, waarom slaan superheldenfilms of heldendom of ootmoedigheid, waarom slaan die dingen zo fel aan? Omdat dat juist ons summum van ons mensheid, dat daarmee bereiken we het goddelijke, denk ik. En als je dat door middel van kunst en cultuur kan doen, dat werkt en dat is van 1000 jaren oud. Vandra wij ergens in een grot in de steentijd tekeningen op een muur schilderden, wilden wij laten zien wie we waren en aanhoord worden. Hoe bereik je mensen met poëzie die je nu niet bereikt, die nu geen poëzie hebben? Ja, dat is natuurlijk altijd zoeken naar wat leeft er bij een bepaald soort mensen. En dan kom je bij 21ste eeuw, waarbij de ontlezing enorm problematisch is. Je ziet dat volgens bepaalde mensen die kanons samenstellen, zeggen ze dat ze amper nog 5 woorden zonder fout kunnen schrijven. Ik ben het daar niet mee eens, maar je kan niet onder stoelen of banken steken dat 21ste eeuw getekend is door de Engelse en de niet meer geschreven of gelezen taal, maar vooral ook emojis en vooral beeldtaal en chattaal. En dat soort dingen zie je ook dat natuurlijk een rol speelt. Maar zelfs daarin, zelfs in rare icoontjes, kan poëzie schuilen. Je kan ook een heel gevatte, grappige, poëtische invulling geven door een bepaalde smileys of een bepaalde dieren. Het gaat erom dat je die in een bepaalde volgorde zet, je op de juiste moment in een gesprek of zo. Dat is vaak poëzie. En dan kom je bij datgene wat je vraag initieel op doelt, muzikaliteit. Muziek werkt wanneer het juiste ritme, op momenten strijkers, slaginstrumenten, als alles samenkomt, krijg je iets symfonisch. Dan wordt dat iets bovenmenselijks. Waarom krijg je dan kippenvel? Dat is poëzie ook hetzelfde. Poëzie werkt als er muziek zit, als daar doorleeftheid in zit. Waarom werkt een Hermans wel of een Hugo Claus wel? Omdat daar enorm doorleeftheid en muzikaliteit zit. En ook het volkse zit daarin. En dat denk ik misschien niet in die grote ambitieuze woorden die ik niet met zoveel gevleugelde woorden, maar dat zou ik trachten te willen overbrengen. Poëzie kan in alles zitten. Het hoeft niet per se een dichtbundel te zijn of een poëzieavond. Ja. Overal kan je poëzie vinden. Daar straks zag ik op straat een dode mus. Dat is ook poëzie. Poëzie is een oud bommetje die de straat oversteekt en dat er iemand wel naartoe stapt en zegt, kom maar, tante Janine, ik zal u wel oversteken of zo. Of op een vrijdagnacht iemand die in een frituur met een dronken bui voor zich uitstaart en contempleert over zijn jeugd. Dat is ook poëzie. Dat is allemaal poëtisch, bedoel je? Ja, maar ik zie daar poëzie ook. Een moment van vertedering. Ja, vertedering en ook dat beeld capteren. En daardoor wel dat magisch moment niet als banaal of alledaags of cliché beschouwen, maar dat je daar ook schoonheid in ziet. Wat was de poëzie in het land waar je geboren bent? De streek waar je vandaan komt, waar je vader het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht. Wat was dat voor omgeving? Het was een heel pittoresk, idyllisch dorpje van 100 zielen groot, waar ik 2 jaar gewoond heb, wanneer ik op latere leeftijd daar naartoe werd genomen door mijn vader, nadat hij gepensioneerd was. Of hij ging terug. De mijnstakingen en de mijnsluiting in 84, denk ik, of 83, nam mij mee. Heb ik daar 2 jaar gezeten en dat was... Wat is de poëzie daar? De puurheid en de simpele kijk op de dingen, waarbij complexiteit of de moeilijk doen, dat was daar geen... Ja, dat is een luxe die wij in moderne steden en landen ons hebben aangeleerd, dat we moeilijk en complex moeten doen. Terwijl daar, heb jij iets nodig en hoe kan ik jou daar een wederdienst voor doen? Heb jij wat vlees nodig, dan zullen we een beest slachten. Met andere woorden, zoals we met z'n allen nu een beetje naar snakken, naar de goede oude tijd waar onze grootvader zei, manneke, kom, ik zal u een verhaal vertellen en we zullen het allemaal bij het haardvuur. De eenvoud. De eenvoud, dat de missen simpliciteit. We eigenlijk. Dat missen we en ik ga u ook vertellen waarom. We leven in tijden waarbij we allerlei voorzieningen hebben die ons leven zo makkelijk maken dat we met 3 muisklikken al hetgene wat onze noden en onze verlangens zijn kunnen bemachtigen en verkrijgen. Waardoor we wel essentiële, fundamentele dingen kwijt zijn gespeeld. Namelijk iets dat je met noeste arbeid, met zweet, met andere woorden met liefde en met harde labeur hebt verkregen, zal je ook naar waarde schatten en ook met de juiste liefde en gejegenheid bejegenen. Want anders is het een prolaria dat je hebt aangeschaft, dat je op Amazon.com hebt besteld en dat je 3, 4 spelletjes later been there, done it. Het verliest zijn waarde. Als er champagne uit de kraan zou komen, zouden we er niet meer naar kijken. Dan wordt het toch banaal en dan hebben we het allemaal gezien. En dat is ook de tristesse van de mens, dat we snel de dingen beu zijn en naar een nieuwere high gaan. Maar de fundamentele zaken, zoals naastliefde, saamhorigheid, broederlijkheid, die zijn legendarisch. Wanneer zijn die komen volop tot uiting? In oorlogssituaties, in dramatische gebeurtenissen waar naties door getekend zijn, zoals nu de overstroming in Wallonië bijvoorbeeld. Er is een ongeziene hulpcampagne op touw gekomen die, ja, anders iedereen doet zijn rolluiken toe of gaat naar zijn Netflix-verhaal kijken en we trekken ons niks meer van elkaar aan. Terwijl nu overstijgen we onszelf en is er een enorme saamhorigheidsgevoel. En je ziet dat in mijn werkersentourages, je ziet dat 1000 meter onder de grond iedereen brothers in arms is daar. Iedereen wil aan hetzelfde kar trekken en iets dat maken. Dat is eigenlijk een paradox van die mijnwerkers. Ze haten hun werk, ze haten de mijnen. Maar ze missen en toch missen ze de mijnen. Ja, enorm. Mijn vader had daar hetzelfde haat-liefde verhouding, omdat het enerzijds, dat was geen lachertje hoor, 12, 13 uur je longen van je lijf werken, letterlijk. Hij heeft ook stoflongen en daar is hij waarschijnlijk ook aan ten onder gegaan. Maar hij sprak daar altijd met een enorme weemoed en een soort nostalgie als hij daarover vertelde. Over de saamhorigheid. Maar ook gewoon dat je... Er was iets, hè? Je ging vooruit in het leven. Het was misschien harde labeur en je leefde maar in krakkige mijnwerkershuisjes waar je met 6, 7 mensen onder een dak leefde. Waar slecht isolatie, amper warm water, noem maar op. Maar het had ook enorm iets, bijna romantisch, dat je nu in boeken en zo terugvindt. Toch is het wonderlijk, want als je vader ergens vandaan kwam waar de poëzie zat in de eenvoud. Ja. En geluk werd gevonden in de eenvoud. Ja. Dan heeft het verlangen hem toch gevonden, waardoor hij een migrant is geworden. Ja. Heeft hij daar ooit spijt van gehad? Heeft hij wel eens gedacht van, goh, had ik dat wel moeten doen? Had ik me dat verlangen niet moeten laten onderdrukken? Hij heeft het nooit met die woorden gezegd, maar ik weet vrijwel zeker dat hij die vraag, zeker na wat met mijn broer en met mij zijn gebeurd. Mijn moeder kon dat veel explicieter verwoorden en vooral poëtischer verwoorden. Ze zegt letterlijk, en ik heb het woord bij woord in het boek wat voor je staat overgenomen. Als saaisel over akkers van pachtboeren heb ik mijn kinderen gestrooid, gezelde moeder zich, tot aan het zwarte woud op haar Duits sterfbed. Dus ze heeft dat tot op de dag dat ze stierf zich altijd kwalijk genomen, en met name mijn vader, dat we ons kind en haard moesten achterlaten naar een ongewisse toekomst, duizenden kilometers verder, om helemaal uit, van begin helemaal uit niets, een leven van de grond te stampen. Om wat te doen. En een leven dat uiteindelijk misschien wel niet eens echt beter was. En mijn, ik weet, ik heb er zelf rondgelopen. Ik weet dat wij uit de regio kwamen waar mijn grootvader Weyle een gerespecteerd schriftgeleerde was, die ook aanzien had bij niet alleen de dorpsoudste, maar ook redelijk welvarend man was, die landerijen had, dieren had, tot 200-tal kleinvee en grootvee. Dus die mens had niks tekort, maar mijn vader was tweede in lijn. En zoals een patriarchale samenleving gaat, moet je tot dat je oudste zoon van huis is een beetje tweede viool spelen. En mijn vader keek daar met ledenogen naar hoe dat een favoriete roltje kreeg. En hij wilde dat zijn kinderen niet een beetje moesten genoegdoening hebben met wat van mijn onkels en familie overbleef, zeg maar. En dan kwam er in het dorp iemand een verhaal vertellen van, er is een land waar ze mensen vragen en je zou daar veel geld kunnen verdienen. Laten we dan maar die gok wagen. Een week later zaten ze in Istanbul blijkbaar en zakten de moeten in hun schoenen. En dan moesten ze nog Azië uitkomen. Hoezo zakte de moed daar al in de schoenen? Omdat ze een week later met een boemeltreintje pas in Istanbul waren aangekomen. En dan waren ze het land nog niet eens uit. En dat was een verre reis. Ja, want een week later waren ze in Istanbul in afwachting van een treinrit die hun naar het verre Parijs zou brengen. En ze dachten, als we nu al een week hier dit hebben achter de rug gehad, wat moet dat dan wel zijn wat ons nog te wachten staat? Het is ook de oude Orient Express eigenlijk. Voilà, het is ook een bijna verfilmbaar verhaal. Dat het nog altijd niet in zo'n groots opgezet film is vervat of zo, dat begrijp ik niet. Want je hebt alle elementen aanwezig. Je hebt een tocht, je hebt een paar protagonisten. En de mijnregio natuurlijk, prachtig verhaal om als hoofdrolspeler uit te spelen. Maar je haalt terecht aan, het was niet eens uit noodzaak of zo. Het was niet dat het water aan de lippen stond of dat het een absolute noodzakelijke. Maar je doet dat voor je kinderen, denk ik, migreren. Ja, maar ook een beetje, kijk, je gaat me niet vertellen dat een man, toen was mijn vader 22 jaar. Ik wist op mijn 30ste pas hoe het leven mekaar stak. Voor je 25, 26ste, laten we wel wezen, heb je geen enkel idee wat zich allemaal nog op je pad gaat kruisen. En zeker mijn vader, die zijn opleiding, die is tot zijn 12e naar school gegaan. En dan was het, zoals destijds in de jaren 50, moest je ofwel de boerderij van je vader overnemen en zorgen dat je zelf bedruipend was en in het dorp aanzien had dat je velden er mooi bij lagen en dat je beesten blonken van gezondheid, dat ze blaakten van gezondheid. Maar op zijn 22e gaat hij zo'n avontuur aan waar hij helemaal niet wist waar het zou eindigen. En dat hij in Parijs belandde was initieel niet in zijn idee. En dan is hij een paar dagen later in Charleroi, Marcinel geraakt, waar na de mijnsluiting, na de mijnongeluk van de Marcinel, de Italiaanse gastarbeiders die daar verschrikkelijke slachtoffers hebben gekend. Ik wilde geen Italiaanse man meer onder de grond kruipen, want dat was zeer gevaarlijk. En dan zijn ze over de Europese grenzen heen naar gastarbeiders gaan zoeken en hebben ze gezegd van, we hebben jullie nodig, kom af. Dus een ongeluk en dodelijke slachtoffers heeft ertoe geleid dat in de tijd dat mijn vader 22 was, iemand zei, ja kom, wij willen jullie te werk stellen. Als je op een trein springt, dan mag je een paar dagen later al veel geld verdienen. En zo werden ze de mijn in gestuurd waar het gevaarlijk was, slecht voor de gezondheid. En hij niet geweldig betaald. Inderdaad, daar zeg je iets. Want mijn vader zegt, ik kreeg mijn eerste loonbriefje. Hij zegt, de toenmalige Belgische frank, omgerekend was blijkbaar zelfs ietsjes, de valuta zat blijkbaar evenveel als de Turkse lira van destijds. Dus zoveel geld verdienden ze niet. Het was 12, 13 uur keihard zogen, met alle gevolgen van dien voor lijf en leden, om dan aan het einde van de maand, nadat je als alleenstaande jonge man, die daar een krot huurde met een 5, 6 andere mannen, bij zo'n dame die kamertjes verhuurde, ja, dan zegt hij dat op het einde van de maand moest je blij zijn als je nog wat zakgeld had om een biertje ergens te gaan drinken. Dus het was niet dat hij zoals... De belofte kwam helemaal niet uit. Ja. Voor wie het inschakelt, Mustafa Kor zit tegenover mij. Hij is de nieuwe dichter des vaderlands in België. En we hebben het gehad over suïcide, wat een van jouw thema's gaat worden. En over het lot van je broer. En je zei, mijn moeder heeft vaak die migratie vervloekt vanwege wat je broer is overkomen, maar ook vanwege wat jou is overkomen, zei je. Ja. Doe je dan op je ongeluk? Ja. Kijk, mijn broer Ilias, prachtige naam, hè? Ilias. Alsof hij uit de verhalen van Homerus is weggelopen. Ja. En ze heeft mij, de laatste van haar kinderen, vernoemd naar wijle haar eigen vader die haar kwam te ontvangen wanneer zij 1 jaar was. Dus zij heeft haar eigen vader nooit gekend. En die man, Mustafa, was blijkbaar een enorm schriftgeleerde die regelmatig werd geconsulteerd als er een conflict of een dispuut was of iemand zijn licht moest doen schijnen over een kwestie waar de gemeente niet raad mee wist. Dan kwamen ze bij hem terecht. Dat werd verteld aan mijn moeder. En ze dacht, dat is mijn jongste kind. En in die tijd was het zo dat de vader of de grootvader zei, we gaan hem of haar zo noemen, want dat is een eervolle naam. En dat was de taak voor de paterfamilias. Je moest daar geen onbezinnige dingen mee doen of moderne naam of zo geven. Dat werd niet gedaan. Het moest een christelijk of islamitische naam zijn. Maar mijn moeder had de bravoure van... Ik was een nakomertje, want tussen mij en mijn oudste broer verschilt nogal wat, ja. Had ze toch de moed om mij naar haar vader te vernoemen. En ik heet dan Mustafa en dat betekent de uitverkorene. Dus haar 2 jongste kinderen, Ilias, zo'n mooie profetische naam, en ik dan de uitverkorene, die 2 kinderen zijn, ene is dan uit het leven gestapt en 4 jaar later is haar lammetje, zo noemde ze ons dan, in een rolstoel terechtgekomen. Ik hoef je geen tekening te maken wat dat voor een moederhart betekent, dat je jouw, wat uit jouw lijf is gekomen, jouw kind, jouw, dat is baarlijke liefde, je vlees en bloed, dat de ene uit het leven stapt en dat de andere 4 jaar later nooit meer zal stappen en nooit meer in het leven zal kunnen gaan en staan waar hij wil. Ik denk dat mijn moeder haar vleugels toen gebroken zijn. Ja. Je had op dat moment een broodjeszaak. Ja. En je was op weg naar een voetbalclub. Ja. 'S Ochtends vroeg in een auto, want jij was de sponsor van een club, van een team. Het dorp waar ik ben opgegroeid, op Grimby, heb ik ook jarenlang gevoetbald. Daar heb ik geshot. Maar toen ik dan een broodjeszaak had, wilde ik daar, omdat ze mij dat hadden gevraagd, op zondag 20 september 1998 had ik de wedstrijdbal gesponsord. Had ik 10.000 Belgische frank gegeven. Ja, voor een klein dorpje van nog geen 1.000 zielen groot is dat een gebeurte, want dat is de laagste divisie, de 4e provinciaal. En dan kwamen ze ook in je zaken filmen. En dan gingen ze tijdens de rust mijn zaakje in de voetbalkantine laten zien. Allemaal heel onschuldig. Maar wij wat voor broodjes verkocht je? Snackbar. Een broodje wat je in een snackbar kan krijgen. Alles wat je maar kan bedenken daarbij. Vleeswaren en... Maar dus 300 meter voordat ik op die club aanbeland, beland ik in de gracht van de Duivelsberg. In een meanderende bosweg is dat. Waar ik tientallen keren, of honderden keren, zo niet duizenden keren ben gepasseerd. Maar die 20e september niet, was een mooie nazomer. En ik kan me niet herinneren wat er toen gebeurd is. Want ik deed 3 dagen later pas mijn ogen open. Dus een klein moment en je glipt van de weg af en je ontwaakt en je bent voortaan gehandicapt. Het is life, hè? Zo gaat het in het leven. Ja. En het beeld dat me altijd is bijgebleven daarbij is... je passeert bij die laatste heel flauwe bocht waar ik dan ben doorgegaan... een kapelletje. Moeder Maria kapelletje. En ik heb altijd gedacht, ik moet af en toe eens klaksoneren, toeteren. Dat deed ik, raar genoeg. Waarom doen mensen dat? Regelmatig als ik daar kwam en je zag het en of je passeerde het dan... Dan groette je Maria, als het ware. Ja, en ik heb dat die dag niet gedaan. En je gaat natuurlijk allerlei symbolische dingen erachter zoeken. Alsof je... Ja, het eigen aan de mens, hè, dat je aan alles vastklampt of zo. Ja, dit gaat mij te ver. Daar geloof ik toch niet dat Maria dan zou zeggen van... nou, je hebt niet getoeterd. Tuurlijk niet. Nee, zo is het niet geweest. Ja. Maar dat is wat je dan bijblijft. En wekenlang heb je dat gedacht. Ja. Om maar aan iets vast te klampen. Omdat het natuurlijk onverteerbaar is op dat moment. Toch is er in je leven veel gebeurd sindsdien. Ja. En ook wel veel mooie dingen. Veel goede dingen. Was je dichter geworden zonder het ongeval, denk je? Dat vind ik een heel goede vraag. Omdat... ook een, als je daarover nadenkt en echt, ik bedoel, echt over nadenkt, is maar de vraag. Ik heb de neiging om nee te antwoorden, want je weet misschien wel dat er een kunstzinnig of creatief iemand in jou schuilt, dat weet je gewoon. Maar je bent niet op de hoogte of je bent er niet van doordrongen dat het poëzie is of de taal is. Later hebben bijna elke journalist die... wist dat ik talent was en toen ik debuteerde een jaar of 12, 13 geleden, stelden ze mij allemaal die vraag, hoe kom je aan zo'n rijk barokke taal? Daar moet toch iets zijn? Maar ik zei, ik weet het niet, wat is jouw opleiding? Ik zei, ik ben schoolverlater, ik ben op mijn 16e van school gegaan. Maar je hebt geen taal gedaan, nee? En dan stelden ze mij echt voor, ja, je moet toch iets zijn. Daar moet toch in de familie iets van talent of zo aanwezig zijn. Iets met taal. En inderdaad, dan ben je daar mee bezig. En dan kwam ik bij mijn eerste middelbaar bij juffrouw Latour terecht. Die mij vorig jaar, na een interview, dat ik haar naam liet vallen, heeft via weten te vinden en ze heeft mij gecontacteerd. Ik was terug 14 jaar en ik was onzeker toen ze mij aan de lijn had. Maar mijn punt die ik wil maken is... zij schrijft op het einde van die jaar, dan ben ik 12 jaar... hè? Aan het einde van dat schooljaar... dat was toen gebruikelijk dat je leerkracht een soort aanbeveling gaf... van ze was ook mijn klastitularis. En ze schrijft daarin letterlijk... ongekende talent voor taal moet absoluut iets in die richting doen. 12 jaar had ik nooit niet meer... aan gedacht. Want jij wilde voetballer worden. Ja, tuurlijk. Iedereen wil voetballer worden. En als je een beetje talent hebt... of een beetje aardig wat kan voetballen... Ja, dan denk je dat je ooit bij Milan gaat voetballen of zo. Dan doet elke 12-13-jarige toch. Hoe begon je met schrijven? Wat was het moment dat je voor het eerst echt een pen pakte of een papier... of? Ja, het is eigenlijk bijna organisch. Voor je het goed en wel beseft, heb je een stukje papier, schrijf je wat gedachten waar je mee zit. En in Hoensbroek had ik een vriendinnetje waar ik wat brieven mee wisselde. Hoensbroek is een revalidatiecentrum in Nederland, Limburg, waar ik terecht kwam. In het dorpje Hoensbroek? Hoensbroek, dat is vlak aan de grens met Belgisch Limburg, waar dan een goede revalidatiecentrum was en waar mijn toenmalige arts mij echt aanbeveelde van Mustafa, ga daarheen, want als ze jou goed willen behandelen, moet je daar komen, want dat is echt een hoog aangeschreven revalidatiecentrum. En daar heb ik bijna een jaar gezeten. En dan kom je, ja, je nemesis tegen, hè. Je gruwel wordt waarheid, omdat je langzaam maar zeker uit die, ja, de pijn en de, ik kan het je niet eens beschrijven. En dat is voor een schrijver bijna flauw te noemen, dat je het niet kan beschrijven. Maar de pijn, na 3-4 maanden begin je langzaam bij de, onder de levende te komen. En dan begin je met de mensen die hetzelfde lot als jou delen. Er was dan een meisje waar ik dan een soort verkering mee kreeg. En daar schreven we wat brieven mee naar elkaar. En ja, dan schrijf je wat brieven en teksten aan elkaar. En dat doe je dan door als je thuis komt. En 2-3 jaar later was het bij de gemeentehuis in Maasmechelen, waar ik, dat is de gemeente waar ik woonde, was het bij de oren gekomen van de stadsbestuur dat daar in Opgrimmie een aardige jongen was die zeer talentvol was. Hun woorden. Daar moesten we toch iets mee doen. Dan zijn ze bij mij terechtgekomen of ik niet iets wilde daar vrijwilligersbasis komen doen, want ik zat volgens hun de hele dagen thuis te niks nutten en ik zat in die rolstoel gekluisterd. En goed, voor ik het dan wel besefte, ben ik daar, ja, werd ik daar voor de leeuw gegooid, want ik kon aardig mijn plan trekken en dossiers en huisvestingsproblematiek aankaarten. En ik belde, zonder dat ik goed en wel wist hoe en wat, had ik snel mijn rol daarop gepakt en was ik over dossiers en was ik met bevoegde instanties aan het bellen en schrijven. En die diensthoofd daar had gewoon de smiezen dat ik ook goed was met taal, dat ik aardig mijn verhaal kwijt kon in een mail of in een tekst. En hij gooit op een blauwe maandag een stuk papier voor een flyer waarin opgeroepen werd voor als je aspiraties had voor te schrijven, dat je daar een tekst naartoe moest sturen. En dat was in Brussel. En daar heb ik een A4 verhaal, een kort verhaal naartoe gestuurd. En dan zouden ze 20 inzendingen van heel Vlaanderen selecteren en daar een soort 3-4 workshops mee doen. En daar is het zaadje geplant. Daar leerde ik. Zo werd je schrijver. Ja, en daar zeiden ze van Koen Peters, intussen Libris-winnaar, was toen degene die de workshop gaf aan mij. Je had ook Peter Verheilst en Christine Emmerichs, waren dan de andere klas. Oh, dat is wel hoog niveau. Ja, het was vooral de initiatieles, zeg maar. Een workshopje van wat is literatuur, wat heb je talent en is het een beetje een folieke of is er wel ook rauw talent aanwezig? En ja, ik was toen 3-24 jaar en ik wist niet wat literatuur was. Ik dacht dat je mooi kon verhalen vertellen of mooi moest schrijven. En dan heeft Koen mij op het hart gedrukt van jij moet absoluut gaan publiceren. Het is wel mooi wat je net vertelt van over je geboortestreek en de streek van je vader. Als iemand zegt, ik ga een verhaal vertellen, gaat iedereen zitten. En dan is er tijd. En dan is er aandacht. Het is toch van oudsher zo? Dat is toch ook literatuur? Verhalenvertellers zijn degene die juist in dorpskernen, vaak ergens aan een bron of aan een haardvuur, verhalen vertellen. Als er iets ons onderscheidt naast dat wij kunst en mooie dingen in staat zijn, is het ook verhalen. Dat wij zijn de enige zoogdier die dat doet. Met echt aangeklede verhalen doorgeven. Want er is niks zo krachtig als een goed verhaal. Geen wapen, geen succes, geen liefdes, maar een verhaal. Een verhaal, daar begint alles mee. Als je een goed verhaal hebt, kan je alles verkopen, bereiken wat je wilt. En mooie verhalenvertellers, dat zijn, ja, volgens mij werden die als shamaans of zo gezien, of witch doctors of zo, want wat vertelt die allemaal? Wauw. Dat is de kracht van verhalen. Je had het over de pijn die je voelde in het revalidatiecentrum. Ja. Bedoelde je dan fysieke pijn of de psychische pijn? Fysieke pijn. Echt lichamelijke pijn. Het heeft echt een jaar of 2 geduurd vooraleer die lichaam zich adapteert aan het gegeven dat je niet meer recht staat, de homo erectus bent, maar dat je zit voortaan. Dus je bent bijna een andere soort geworden. Twee, drie, ja, echt waar. Ik heb ook de kikkerperspectief. Hè? Ken je je kikkerperspectief? Dat je een infantiele blik hebt naar boven. Dat alles een meter boven jouw hoofd gebeurt. Je bent nu een niveau lager. Dus je bent plots tot het niveau van een achtjarige gereduceerd. Iedereen kijkt letterlijk neer op jou. Maar ook vice versa. Jij kijkt ook naar de wereld op een andere manier. Waardoor je dingen gewaar wordt die jij niet meer ziet. Ik zie ook veel meer andere dingen. Waardoor je hersenen en ook je gewaarwording, je sensaties anders zijn. Je zinnenprikkelende ervaringen zijn anders. Dat is nu eenmaal een feit. De fysieke pijn heeft 2,5 jaar, 3 jaar geduurd vooraleer ik daar een soort rol of een soort de rol die me dan werd toebedeeld mij eigen maakte. De geestelijke pijn, hoe lang heeft dat geduurd? Of is die er nog? Ja, ik heb nooit echt mij als invalide of als minderwaardig mens gezien of zo. Je hebt pas 2-3 jaar moet je daar even aan wennen, omdat je plots wordt gecatapulteerd in dit lichaam. En dan moet je letterlijk aan wennen en ook je daar je mindset naar doen. Maar fysiek, los van het fysieke, psychologisch was ik altijd een vlierenfluiter, altijd een dromer. En dat is met de literatuur pas dat ik echt daar een soort tempering in heb gebracht. Daarvoor was ik een vol leven. Mijn toenmalige revalidatiearts, dokter Pons, een echte Nederlandse man die echt geen flauwigheid. Je moest echt, je lichaam moest je op zo'n manier verzorgen en op tijd en stond. De regeltjes waren er voor een reden. Niet zomaar iets dat ze hadden bekokstoofd om jou een bepaalde keurslijf of zoiets te gieten. Nee, je moest het allemaal volgens het boekje doen. Terwijl ik één brok energie. En letterlijk en figuurlijk en vlierfluiter. Ik zong en dans en en spring in het veld. Maar die man heeft later, wanneer hij net nog meekreeg dat ik, dat was het prille begin van mijn schrijven, had het meegekregen van zijn entourage in dat ik in België talentvolle dingen en toen was. En ik was daar een keertje waar ik dan voor een onderzoek voor iets moest zijn. En heeft zich min of meer bij mij verontschuldigd. En hij zei, je hebt gelijk. Leef, doe, maar verzorg je ook goed. En dat hij door had van, je kan niet wat in jouw bedding ligt, namelijk jouw quintessence, wat jou maakt, kan je niet jouw beknotten. Jouw onstuimigheid in jouw geval. Dat kan je niet beknotten, want anders ben je juist dingen in de kiem aan het smoren, terwijl je juist dat moet laten floreren. Want dan accelereer je, dan kom je tot dingen in staat die een ordentelijke leven mogelijkerwijs niet tot staat zou stellen. Ik las in de krant dat rond jouw debuut de instanties in België zeiden, als je dichter bent, dan ben je dus kennelijk niet arbeidsongeschikt, want dat is ook arbeid, dus dan heb je geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidstoelage, dus die gaan we bij deze beëindigen. Ja. Ik verslikte me in mijn koffie toen ik dat las. Ik dacht, dit is wel zo rechtlijnig gedacht en ook wel meedogenloos, dat je iemand dat dan probeert af te nemen of af te straffen. Ik ben overal een beetje een uitzondering op de regelen en dat is typisch mijn leven. Wat het verhaal is, is dat als je als gehandicapte, die destijds voor zijn handicap zelfstandig was, word je in de Belgische wetgeving nog altijd als gehandicapte zelfstandige gezien. Met andere woorden, val je in een andere statuut dan een normaal arbeider of bediende of wat dan ook, dan heb je, ongeacht wat je naast je inkomen van je invaliditeit hebt, mag je doen en laten wat je wilt. Dat gaat niet ten koste van die inkomen die jouw sociale leven mogelijk maakt. Maar als je als zelfstandige dat doet, dan zeggen de instanties nee, dat mag niet, want dan ben je arbeid aan het verrichten. Ook al is het maar gewoon met een aktentasje naar een plek aangaan en terugkomen. Dan ben je iets aan het doen dat ja, jou ja, te regelmatige basis gebeurt. Daar is een... Ja, daar is te veel regelmatigheid. Dat mag niet. Daarvoor moet je toestemming krijgen. Ik wilde dat natuurlijk aanvechten, omdat ik vond dat dat discriminatoire was. Niet omwille van dat het mij belemmert of een stok tussen mijn wielen stak voor mijn creativiteit, maar ook waarom een bediende of een arbeider wel en een zelfstandige niet. Waarin verschilt een zelfstandige gehandicapte dan een gewone gehandicapte? Waar is die onderscheid in? Maar het is zo tragisch dat je meteen een strijd moest voeren terwijl je net een nieuwe bestemming in je leven had gevonden. En dat zeg ik met zonder het te overdrijven. Dat heeft mij 2 romans gekost, denk ik. Want alle tijd die daarin ging zitten. Niet alleen dat, op den duur. Je vecht tegen de bierkaai natuurlijk. Als bij wet iets nu eenmaal in een wet of decreet gegoten is, verander dat maar eens. Dat kost je bakken tijd en energie en uiteindelijk verandert het toch niet, want eer dat er een wet of een decreet goedgekeurd en door heel die malle molen van de bureaucratie komt, ben je een jaar of 5, 6 verder en dan heb je al geen energie meer. Ook zeker omdat je lichaam daar niet meer tegen kan. Maar het was me bijna gelukt. En ik denk dat de wijziging intussen mede door deze gast hier mogelijk is, dat destijds ik via een volksvertegenwoordiger een wetswijzigingsvoorstel heb ingediend, is dat met een toenmalige lid van de socialistische beweging bij de Vlaamse Kamer gekomen. En daar hebben ze gedeputeerd en de wetkeur kwam er bijna door. Want een vriendin van mij die toen in de Kamer zat, heeft dat gefilmd en mij opgestuurd van ze zijn over u aan het debatteren hier. Dus het was me bijna gelukt om het te veranderen. Maar toen kwam het bij de bevoegde minister op het kabinet terecht. En dat was een zekere Onkeliks. En dat is een dame die ook meer bekend is bij ons door Madame No. Dat is haar infameuze naam, omdat ze overal nee op zei. Maar wat toen gebeurde was 2 zaken die waarschijnlijk de das om hebben gedaan. Namelijk dat omwille van het feit dat ze de budgetten rond te krijgen, hebben ze aan de kas van de gehandicapten gezeten. En dat is toen gelekt naar de pers. Dat was een groot schande. En daardoor is het op toenmalig bij de bevoegde minister op het kabinet gekomen en ze las het woord centen en gehandicapten. En ze zei no. Dus ze heeft haar naam nog eens ere aangedaan. Maar daarna viel de eerste 500 dagen zonder regering in België. Dus dat is ondergesneeuwd in die chaos van 500 dagen zonder regering en we hadden de wereld. Een bijna helder verhaal. Ja. Je bent je vrouw tegengekomen toen je al het ongeluk gehad had. En zij is, en dat is bijna ironisch, maar ook wel poëtisch. Je had het over dingen die poëtisch zijn. Zij is danseres. Ja, flamenco-danseres. Ja. Dat is een mooi koppel. Bijna Freudiaans, toch? Dat je met iemand die zich uit met haar lichaam. Ja. En de expressie in flamenco is in die mate belangrijk dat... Kijk, je hebt dans en dans is altijd wel... Daar zit altijd wel een sensualiteit in. Dans is ook een expressie, een ode aan het leven. Maar flamenco is... Oh man, je moet eens een flamenco of een Siciliana of in zo'n bodega in Andalusië zitten. Ik begrijp dat Hemingway daar lyrisch over werd. Dat de dood en de dans, dat is weer poëzie. Als je dat meemaakt, dat is geen dans meer. Dat is een way of life. Dat is dametjes die op zondag op een paasbest zich aankleden, naar flamenco gaan en daar ook eventueel ook een stierengevecht bij wonen. Ja, omdat je alles uit in je kleinste vezel van een ode aan het leven. Namelijk, we gaan misschien ten onder gaan. We kijken die kolos van 600 kilo in de ogen die mij wil spiezen. Maar ik zal stijlvol, gracieus mijn volle borst hem in het hoofd bieden. En flamenco is daar de expressie van. alles zit ook vervat van symboliek. De rode lapstof, dat zou de maagdelijkheid symboliseren. De motadors, hoe zij opkomen, dat is een soort tango dat ze aangaan. Een soort flamenco dat ze doen. Je ziet ze ook bijna parmantig, dat beest, een beetje belachelijk maken. Ja, ik vind het mooi dat je, terwijl je dit vertelt, danst met je bovenlichaam. En heel gracieus. Ja. Ik raad het iedereen aan. En 21ste eeuw mag je dit soort dingen niet meer zeggen natuurlijk. Maar het interessante is, als je zo'n stiergevecht bijwoont, wij hebben vanuit ons ivoren toren meestal de neiging om dat te veroordelen als zijnde barbaars, achterhaald, dat is niet meer van deze tijd, dierenleed, noem maar op. Daar kan je het een en het ander over zeggen. Ik praat het niet goed. Wat zegt dat over duizenden legbatterijen kippen die we nooit het zondaglicht laten zien, maar dat er zijn. Maar als je de flamenco of de dans die zo'n stierengevecht met zich meebrengt, meemaakt, het kan je alleszins niet onberoerd laten. Je moet dat een keertje meemaken, omdat je dan tot in de essentie komt van wie je bent. Je kan, denk ik, niet onberoerd of ja, cynisch erbij staan en kijken en niet dat je hart in je keel klopt. Van, oh. Dat is volgens mij ook de gedachte van de stierenvechter, ja. Dat hij pas weet wie die is. Tuurlijk. In het oog met het beest. En nu komt het interessante. Dat zie je zelden of nooit, tenzij het spectaculair gebeurt met een belangrijke, want dat zijn sterren, die mannen, die stierenvechters. Hè? Meer dan voetballer. Als er iemand één keer om de zoveel tijd wordt die gespiest. Maar je moest eens weten hoe vaak zo'n stier in zo'n namiddag waar 5-6 stieren worden mee gevochten, 20-30% kans dat hij je te pakken heeft, maar nooit fataal. Hij heeft je en je struikelt en hij geeft je een goede kopstoot, maar je herpakt je. Dus de stier heeft een fair chance om je ook van antwoord te om zijn mannetje te kunnen staan. En er is ook een moment waarbij als zo'n stier vecht voor wat hij waard is en niet uit schrik, uit paniek, maar een soort paniekreactie heeft en jou wilt eigenlijk kopstoot geven en vluchten. Maar er zijn bepaalde stieren die zeggen, kom maar. En die vechten totdat ze eigenlijk vrij. Totaal geen angst, geen schrik, niks, geen lafheid. En al die tijd moet het gracieus blijven, terwijl je doodsangsten uitstaat. Ja, maar wat niet gebeurt in je broek dan? Plassen, maar gracieus blijven. En dan zie je dat het publiek dat ook waardeert. En dan komen die witte fameuze zakdoeken. Dan mag die stier niet gedood worden. Moet hij ook vrijgelaten worden. En mag hij de rest van zijn leven voor nakomertjes zorgen. Dus daar zit ook een gratie in. En ook genade in of zo. Een symboliek. Al die dingen zitten in jouw poëzie. Dansen met woorden. Bewegen met woorden. Het is gracieus wat je schrijft. En ook die diepe romantiek die je beschrijft. Dat je oog in oog staat met wat er ineens werkelijk toe doet. Of het moment dat je pas echt kunt weten wie je bent, omdat het er nu op omspant. Dat zijn eigenlijk allemaal thema's die in jouw poëzie terugkomen. Ja. Ja. Het leven is toch dat, anders ben je toch, alleszins zo ervaar ik het toch. Je kan niet een beetje zo proeven. Ik wil het volledig. Wat is het gerecht en het hoofdgerecht en het dessert ook. Je moet toch volop leven. Tuurlijk. Alles met maten en je moet het composure, zoals dat zo mooi in het Engels klinkt. Evenwicht is altijd belangrijk. Mooi en wel. Maar er zijn zaken waar je onbegrensd volop moet. En dat is poëzie, denk ik, ook zo. Ik ben, de lyriek is voor mij, als je een Hugo Claus of zo hebt, man. Tuurlijk. Ten volle leven en ten volle dichten. Ik wens je heel veel succes als dichter des Vaderlands. Dank u. Vanaf 2022. En ik ben heel benieuwd naar je inauguratie en wat je gaat doen. Ja. En wie er nog meer komen. Mustafa Keur, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me genoeg om met je te praten. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer en zometeen op deze zender. Miss Podcast. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. Het is 1 uur.